Všetkých vás srdečnou láskou vítam na dnešnom večernom zhromaždení. Vítam vás v milosti bardzo serdecznie na dzisiejszym zgromadzeniu. Priznám sa vám, že sme sa aj so Zuzkou a iste aj s bratom Andrzejom veľmi tešili na tento večer. Przyznam się, że z Zuzką, ale też wierzę, że z bratem Andrzejem bardzo się cieszyliśmy wszyscy na dzisiejszy wieczór. Verím, že ste sa modlili za tieto príležitosti. Wierzę, że modliliście się o tą okazję. Pretože táto príležitosť mala aj svoje prekážky. Dlatego, że ta okazja też miała swoje przeszkody. Manželka milého brata je nemocná. Žona milého brata je chora. A myslel aj na to, že by možno, že odriekol toto zídenie. I tež myslel o tom, že by odmluviť tom vizite. Ale pán dal túto milosť, že tu môžeme byť. Ale pán dal tej lásky, že môžeme tutaj byť. A my chceme dokonale využiť tú príležitosť. I chceme dokładnie tom okazie wykorzystać. My nechceme len proste vyplniť tú hodinu. My nechceme, že by tylko tú godinu, ten čas vyplniť. Ale ja by som bol veľmi rád, keby tento dnešný večer sme sa všetci aspoň o jeden krok dostali bližšie k pánu Ježišovi. Ale byłbym vděčný, kdybychom po tým večeře chociaž jeden krok zbližili se do pána Jezusa. Prinášam vám veľa srdečných bratsko-sesterských pozdravov. Přivožím vám veľa srdečných pozdravení od bratí Šus. Ponajprv z Komárňanského zboru, ktorý je v našom dome. Najprv z našeho zboru v Komárně, ktorý je v našom domu. Ale takisto sme už tento rok slúžili v Anglii. Ale rovnež v tom roku usługiwali sme v Anglii. Vo viacerých mestách. V rôznych miejscach. Golchester, Leicester i ešte iné. Bradford, Londýn. A no ja neviem, či si na všetko spomeniem. Nawet nie wiem, czy wszystkie miejsca pamiętam, gdzie byliśmy. Zovšadiaľ vás pozdravujú bratia a sestry. Zovšadiaľ bratia i sestry vás srdečne pozdravujú. Takisto v tomto roku už sme boli v Rumunsku. Byli sme tiež v Rumunii už v tom roku. Nedaleko Koložváru. Nedaleko takej miestovosti Koložvár. A takisto sme boli v Nemecku. Byli sme rovnež v Nemčech. A teraz sme zase tu u vás. I teraz jesteśmy tutaj u vás. Pokračujeme do Bonu. Jedeme v okolice Bonn. A potom do Francii. Później pojedziemy do Francji. Także to jest jeszcze wszystko len do połowy februara. I to, co się wydarzyło, to tylko do połowy lutego. To, co jest dla nas wielką radością, jest to, że veľmi veľa ludzi prijalo Pána Ježiša za svojho pána a za svojho spasiteľa. I to, co jest dla nas wielką radością, to, że wielu ludzi przyjęło Pana Jezusa jako swojego pana i zbawiciela. Mnoho veľmi powiązanych ludzi prichádza. Przychodzi wielu bardzo związanych ludzi. A myslím si, že som vám v minulom roku spomínal, že sme sa modlili za jedného chlapčeka, ktorý bol nemý. Ufam, že opovedajem vám tamtym roku o jednym chłopcu, ktorý bol nemý. A pán Ježiš otvoril jeho ústa. I o tým, že pán Ježiš otvoril jeho ústa. A ten chlapček mal svoju starú matku čarodejnicu. I babča tego chłopca bola čarovnicou. A keď videla, že jej nemý chlapec prehovoril. I keď zobačila, že jej nemý chlapec přemluvil. Teda vnuk. Tak prosila, aby sme prišli znovu do toho Srbska, že chce aj ona činiť pokánie a chce svoj život odovzdať pánu. Prosila, že by sme ešte raz do Srbii prijehali, bo ona chce pokutovať i oddať svoje srdce pánu. Takže z veľmi veľkých poviazaní a veľmi veľkých hlbín pán vyslobozuje ľudí. A więc pán Búh uvalňa ľudí z veľkého związania i nevoli. Takže sme svedkami toho, že nemí hovoria. A więc jesteśmy świadkami tego, že nemí mówią. A mnohí nemocní sú uzdravení. Wielu chorych jest uzdrawianych. A to, čo je pre mňa najdôležitejšie, najkrajšie. I to, co jest dla mnie największe i najpiękniejsze. Že tí stratení ľudia, ktorí žili ďaleko od Boha. Že ti stracení ľudia, ktorí žili daleko od Boha, našli cestu domov. Znalezli drogę do domu. A prežili odpustenie svojich vín. I prežili odpuštenie svojich vín. Takže prežívame veľa, veľa radosti. A więc przeżywamy bardzo dużo radości. Jak kończy się takie zgromadzenie teraz? Prichádzajú rôzni ľudia, ktorí prežívajú rôzne svoje poviazania. Przychodzą różni ludzie, którzy mają swoje związania. A Pan Ježiš ich oslobodzuje, očisťuje. A Pan Jezus ich uwalnia i oczyszcza. A stawia ich do nového života. I stawia ich w nowym życiu. Veľmi veľa skúsenosti máme v tejto oblasti. V tej sfere máme veľa doświadczeń. A veľmi sa radujeme, že to funguje. I bardzo się cieszymy z tego, że to działa. A chceme vás poprosiť, aby ste sa naďalej za nás modlili. I prosíme vás tak bardzo, żebyście dalej o nás się modlili. Pretože vo svete sa stretávame s rôznymi veľmi, veľmi zložitými prípadmi. Dlatego, że w świecie spotykamy się z bardzo różnymi i bardzo skomplikowanymi sytuacjami. A chcę wam powiedzieć, że ani dwa przypadki nie są równakie. Nie muszę wam powiedzieć, nawet dwie sytuacje nie są jednakowe. A wtedy sa rozpominam na słowo Boże. I wtedy przypominam sobie słowo Boże, które nam mówi, że ty, którzy są wedeni Duchem Świętym, ty są synowie a córki Boże. Tam jest napisane, że ci, którzy są przez Ducha Świętego prowadzeni, ci są synami i córkami Bożymi. To znaczy, że my musimy być w każdej sytuacji wedeni Duchem Świętym. To znaczy, że my w każdej sytuacji musimy być prowadzeni przez Ducha Świętego. A Pan Jezus dawa wielkie, wielkie nowe wyzwy. I Pan Jezus stawia przed nami wielkie i nowe wyzwania. A w każdej tej sytuacji sa mamy niechać wieść Duchom Świętym. I w każdej z tych sytuacji musimy się pozwolić prowadzić Duchowi Świętemu. Także przeżywamy, że przychodzą ludzie, aj jednoduchi ludzie k obrateniu. Przeżywamy to, że przychodzą, dochodzą do nawrócenia ludzie bardzo, bardzo prości. Ale aj proste ľudia, ktorí sú na umeleckej úrovni. Ale też przychodzą ludzie, którzy są na poziomie uniwersyteckim i artystycznym. A takisto ľudia, ktorí sú politicky orientovaní. I też ľudia, którzy są politykami. Takže aj toto minulé leto. A więc w czasie ostatniego lata sme z milosti Pánovej mohli pokrstiť viac ako 70 ľudí. Mohli sme z lásky Božej ochštiť viacej než 70 osôb. V Komárne sme ich pokrstili 55. V Komárne ochštili sme 55. A z toho, čo bolo pre mňa najväčšou radosťou, bolo to. A to, co dla mňa bolo najväčšou radosťou, to bolo to. Že medzi tými 55 stál aj môj najmladší syn. To bolo to, že všud tých 55 też stał nasz najmłodszy syn. Nigdy som mu nehovoril, mal by si sa obrátiť. Nigdy nie mówiłem do niego, powinieneś się już nawrócić. Alebo mal by si sa už dať pokrstiť. Albo że już powinieneś się ochrzcić. A keď stál ten veľký zástup na brehu rieky. I kiedy na brzegu rzeki stał ten zastęp wielki ludzi. Aj môj syn obliekol sa do bielého rucha. I mój syn założył też tą białą szatę. A prišiel a prosil ma otec, a ja chcem vyznať svoju vieru v Pána Ježiša Krista. I prosil i mówiąc, tato, ja też chcę vyznať svoju vieru v Pána Jezusa Kristusa. Je to veľké požehnanie, keď jeden otec môže byť pri tom, keď jeho deti odovzdávajú svoje srdcia Pánu Ježišovi. No, to jest také szczególne, kiedy ojciec môže byť obecný pri tom, kiedy jego dziecko oddaje życie Panu Jezusowi. A takisto môžem z milosti Pánovej som mohol pokrstiť všetky svoje deti. I z lásky Božej mogłem ochrzcić wszystkie swoje dzieci. A oni nasledujú Pána Ježiša. I one nasledujú Pána Jezusa. Ďakujem, že ste sa modlili za našu rodinu. Dziękuję, że modliliście się o naszą rodzinę. A vidím, že všetky tie ťažkosti a tie boje, ktoré boli a ktoré

i powiedz ty moje serce. Nie będziesz tak to jednać. Nie będziesz rozwiązywał lebo spraw tak to by nie sposób, jednał Pan Jezus. Bo Pan Jezus by tak nie rozwiązywał. A do posłuszności Chrystusa przyjmuj swoje serce. I przyjmuj swoje serce ku posłuszeństwu Chrystusowi. Da się tak to wobec żyć? Czy w ogóle da się tak żyć? No tak to za marzyć. Tak się marzyć, powinno się tak żyć. To jest to zaprzeć sam seba. To znaczy zaprzeć się samego siebie. To jest to iść proti sebe. To jest to iść wbrew sobie. Lebo mnie się nie chce. Bo mi się nie chce. Lebo ja mam inne pocity. Bo ja mam inne odczucia, wyobrażenia. Ja mam inne nazory. Inne wyobrażenia musisz mam. Musisz iść proti swoim nazorom. Musisz iść wbrew swoim wyobrażeniom. Proti swoim pocytom. Przeciwko swoim odczuciom. Proti swojemu zranieniu. Wbrew swojemu zranieniu. A dać za prawdę słowo Jezusa Chrystusa. I jako prawdę postawić słowo Jezusa Chrystusa. Chcecie iść tą cestą, bracia i siostry? Bracia i siostry, chcecie iść tą drogą? Ja wam tak wyznam, tu jest moja milowana Zuzka. Muszę wam wyznać, to jest moja kochana Zuzka. Iście si wszimli, że stale jest krajsza. Chyba zauważyliście, że jest coraz ładniejsza. Ale jest to tak, szak? No. Ale ja jej nie kupuję L'Oreal. Ale jej nie kupuję L'Oreala. To jest príliš drahé. To jest... Príliš drahé. Vartošné. To jest... bardziej wartości... Nie. Wiele kosztuje. To dużo kosztuje. Ale wiecie, co robim? Ale wiecie, co ja robię? Ja ją chwalim. Chwalę ją. Ja jej powiem, ty si taka krasna. Mówię, jesteś taka piękna. A czym ja ją chwalim... Im bardziej ją chwalę... Tak sa te wrázky niejako wyrównawają. To te zmarszki, one się wygładzają. A te oczy są krajsze. Oczy są piękniejsze. Bardziej błyszczą. Żywsie. Są żywsze. Pozwólcie sa, nie prezradim, koľko ma roku, ale ma viac ako 30. Nie powiem wam, ile ma lat, ale więcej niż 30. A je aka krásna. Je, zobaczcie, jaka piękna. Vy mužovia. Mężowie. Nie pozerajcie sa indzie. Gdzie indziej nie patrzcie. Pozerajcie się na swoje żony. Patrzcie teraz na swoje żony. Jakie są krasne. Zobaczcie, jakie są piękne. Pochwalcie ich. Pochwalcie je. Wiecie, te masteczki drahe, te nie wyrównają te wszelijakie utrapene twary. Te drogie maści, one nie wyrównają, nie wygładzą tych poranionych twarzy. Ale twoja laska. Ale twoja miłość. A twoje wyznanie. I twoje wyznanie. A twój uprzejmy pogląd do oczu twojej żony. A to jest takie szczere spojrzenie w oczy twojej żony. Wyrówna każdą wraz. Ona wygładzi każdą zmarszczkę. A będzie krasna, a kiedy będzie babenka. I będzie piękna, nawet jak będzie babcią. Halleluja. Halleluja. Tak nie zapomnijcie. A więc nie zapomnijcie? Panowie? To jest bardzo dobra maść. To jest bardzo dobra maść. Ale na to, abyśmy to robili. Ale po to, żebyśmy to robili. Te nasze żeny nam postupali bardzo po otlako. To w tym celu nasze żony podeptały nam wystarczająco odciski. A nie tylko, że nam wstupili na otlak. Nie tylko, że stanęły nam na odcisk. Ale kiedy się nasztwali, tak się jeszcze otoczyli na tym ale otlaku. Kiedy stanęli na tym odcisku, to jeszcze się obróciły. A to boli. I to bolało. No ako to możemy odpuścić? No jak to mogę wybaczyć? Przecież mamy mi mużowie niejaką hrdość. Przecież my mamy taką twardość sobie mężczyźni. A hrdość? Taki... Hrdwi. Honor taki. Ano. Ale jak tam będziesz się prażyć w pekle. Ale z tym honorem będziesz się piek w piekle. Ak sa nie poddasz Panu Jezusowi. Jeżeli nie poddasz się Panu Jezusowi. Wybacz. Aj ty. I ty. Aj ty tam zadu. I ty z tyłu tam. Ale aj ty w przodu. I ci w przodu. Preto, że Pan Jezus chce. Bo Pan Jezus chce. Wyciazny żywot. Zwycięskiego życia. Nie chcę przemienić. Ty stale si chcel przemienić swojego, ty żena muża, a ty mąż swoją żonę. Myście ciągle chcieli żony zmienić swoich mężów, a mężowie chcieli zmienić swoje żony. To nie róbcie. Nie róbcie tego. To jest niemożne.

Mnohé informácie. Mnóstvo informácií. Mnóstvo myšlienok prichádza. Viele myšlí prichádza. Nápady prichádzajú. Ataky prichádzajú. Dívame sa na niečo. Patríme na coś. Vzbudzuje to v nás žiadosti, potreby. Vzbudza v nás požądliwości i potrzeby. A my, ak nemáme tam strážcu pri našom srdci, i jeżeli nie mamy strażnika przy swoim sercu, tak pustíme do našej hlavy víry, to te vírusy vpustíme do našich umysłów, a potom jednoducho nedokážeme zdravo rozmýšľať. A później nie jesteśmy w stanie zdrowo myśleć. Pozrite sa. Popatrzcie. Čo zaujalo túto bohatú ženu? Co zainteresovalo tą bogatą niewiastę? Ona sa nedívala, že tá suseda už má zase nového somára. Ona nie patrzyła, o, ta sąsiadka znowu ma nowego osła. A už nie jedného, ale už dvoch má. Ale už má nielko jedného osla, ale nawet dva. A má nové záclony. Má nové zaslonky v oknách. A už má aj nejaké, ja neviem, nejaké zvieratá domáce. A možno má ešte aké zvieratka domové. Ona sa nezaoberala týmto. Ona nezajmovala sa takými rzeczami. Viete, čo zaujalo túto ženu? Viete, čo zainteresovalo tú kobietę? Keď tento Boží svätý muž išiel, kedy prichodil ten Boží święty mąż, ona ju zaujala tá svetosť. Ją zainteresovala jeho świętość. Viete, na to, čo sa my dívame, a więc to, na co my patrzymy, tak to sa žiada do našich očí. To staje się takie pożądliwe w naszych oczach. A dostáva sa do našej mysle. I dostaje się do naszego umysłu. Viete, naša hlava to nie je holubník. Viete, naša głowa to nie jest gołębnik. My nemôžeme každú myšlienku prijať do svojej hlavy. Nie môžeme každej myśli przyjąć do svojej głowy. Ja vám tak poviem, že keď ja pozerám nejaký program alebo nejaké správy alebo niečo. Muszę powiedzieć, jak oglądam jakieś wiadomości, jakieś informacje albo coś. A vidím tam niečo nešlachetné. I widzę tam coś, co nie jest szlachetne. Viete, čo urobím? Viete, co robię? Vypnem televízor. Wyłączam telewizor. Nepustím cez svoje oči. Nepostavím veci pred moje oči veci Belial. Nie stawiam przed moimi oczyma rzeczy Baliala. Ja musím dbať na to, muszę troszczyć się o to, aby moja hlava nebola zavírená nečistými myšlienkami. Żeby moja głowa nie była zawirusowana nieczystymi myślami. Moja túžba je byť svätý, ako môj Pán je svätý. Moją tęsknotą, pragnieniem jest być święty, jak święty jest mój Pán. Túžime aj my po svätosti Pána Ježiša Krista. Czy my tęsknime za tą świętością? Aj my môžeme tak povedať, ako tá žena, že ju nepriťahoval ten muž ako človek, ale tá svetosť, ktorá bola na ňom. Czy môžeme povedať tak, jak tá neviasta, že neinteresoval ju ten mężczyzna, jako mężczyzna według ciała, ale tá jeho świętość? Túžiš po svetých veciach? Czy tęskniš za rzeczami, ktoré sú święte? Túžiš byť svetý, lebo tvoj Boh je svetý? Tęskniš za tým, żeby byť świętym, bo tvoj Bóg je święty? To sú nádherné veci. To sú nezvyklé rzeczy. 119. žalme. V psalmie 119. 11. verš. V veršu 11. Tam hovorí žalmista, že urobil zmluvu so svojím srdcom. Tam je psalmista mluví o tom, že taką umowę zrobił ze swoim sercem, że nie zgrzeszy przeciw Bogu. Że nie zgrzeszy przeciwko Bogu. Wiecie, ak sa budeš dívať na sväté veci. Wiesz, jak będziesz patrzył na święte rzeczy. Ak ťa budú priťahovať sväté veci. Kiedy będą cię pociągać rzeczy święte. Wtedy aj niemożne veci sa staną możnymi w twoim życiu. Wtedy rzeczy niemożliwe w twoim życiu staną się możliwe. A keď prídu skúšky a ťažkosti. Nawet kiedy przyjdą trudności i doświadczenia. Boh ťa vyvedie z týchto ťažkostí. Bóg z tych trudności cię wyprowadzi. Nebudeš mať taký životný osud ako ľudia, ktorí Boha neznajú. Nie będziesz miał takiego osądu nad swoim życiem jak ludzie w świecie. Przed miesiącem, kiedyśmy mieli wieczerzę Pańową. Miesiąc temu, kiedy mieliśmy wieczerzę Pańską, tak przyszli dwie rodziny do Komarna. Przyjechały do Komarna dwie rodziny. A obydwie rodziny powiedzieli: brat Aleksander. I obydwie te rodziny powiedziały: bracie Aleksandrze. Je tomu rok dozadu. To się wydarzyło rok wcześniej. Kiedy się modlił za nas. Kiedy modliłeś się o nas. Lekarze powiedzieli, że już nie możemy mieć dzieci. Lekarze mówili, że nie możemy już mieć dzieci. Chcieliśmy przyjść a wyznać, że mamy, już się nam narodziło. I chcieliśmy to przyznać i zaświadczyć, że już nam się dziecko urodziło. Dwie rodziny przyszły tak to powiedzieć. Dwie rodziny przyszły, żeby niemożne powiedzieć możliwe. O tym. Niemożliwe stało się możliwe. Wtedy, kiedy ty przyjdziesz do bliskości Bożej. Kiedy przychodzisz do bliskości Bożej. Kiedy ciebie zaczną motywować święte rzeczy. Kiedy zaczną cię motywować i pociągać rzeczy święte. A nie to, co pociąguje ten to świat. A nie to, co pociąga ten świat. Mamon. Mamona. Blisk złota. Błysk złota. Tużba po bogactwie. Tęsknota za bogactwem. Tużba po sławie. Tęsknota za sławą. Tużba po uznaniu ludzi. Tęsknota za szacunkiem ze strony ludzi. Ale kiedy ty będziesz tużyć po Bogu. Ale jeżeli za Bogiem będziesz tęsknił. Po żywym Bogu. Jeżeli będziesz za żywym Bogiem tęsknił. Tak jak w tym żalmie mówi żalmista. Tak jak psalmista mówi w tym psalmie. Jak jeleń rewe. Tak jak jeleń pragnie, żąda. Za potok mi wód. Tych wód żywych. Tak pragnie moja dusza po żywym Bogu. Tak moja dusza tęskni, pragnie Boga żywego. A tak to będziesz przystupować do rzeczy. Jeżeli do rzeczy tak będziesz podchodził. Cały twój żywot. Całe twoje życie. A cała twoja przyszłość się zmieni. Cała twoja przyszłość zmieni się. Niemożne rzeczy się staną możliwymi. Rzeczy niemożliwe staną się możliwymi. Twoje oczy będą widzieć to, co byś inaczej bez Boga nie widział. I twoje oczy zobaczą to, czego bez Boga by nie zobaczyły nigdy. Możem powiedzieć, a ja w moim żywocie. Mogę i ja w moim życiu powiedzieć, że kiedy lekar powiedział o jednym moim dzieciaci, że kiedy lekarz o jednym z moich dzieci powiedział, że już nie skoro, że jest za późno. Ja sam powiedział, moje oczy się dwigają k Bogu żywemu. Powiedziałem, moje oczy zwracają się, podnoszą ku Bogu żywemu. A kiedy som o dwa tygodnie przyszedł? I kiedy przyszedłem za dwa tygodnie? A ten to lekar mówi: no nie wiem, ale asi się stał zázrak. I ten lekarz mówi: nie wiem, ale chyba cud się wydarzył. Lebo niečo sa úplne ináč stalo, ako som to ja predpokladal. Bo wydarzyło się coś zupełnie odwrotnie, niż to sugerowałem. Ak budeš mať obecenstvo so živým Bohom. Jeżeli będziesz miał wspólnotę, relację z żywym Bogiem. Tak możesz poczytać aj z tym. Możesz się liczyć z tym. Jako Aaronowa palica. Tak jak laska Aarona. Z do rana rozkwitła. Do rana zakwitła. A wydała zrele mandle. I wydała dojrzałe migdały. A to była sucha palica. To był suchy kij, patyk. Na który się opierał Aaron. Na którym Aaron opierał się chodząc. Bóg, twój Bóg jest schopny aj toto. Twój Bóg jest zdolny również do tego. Toto jest odkaz Pana pre teba. To jest przekaz Pana dla ciebie. A twoje oczy się będą dwigać k niemu. Jeżeli twoje oczy ku niemu się będą podnosić. A będziesz tużyć po jego świętości. I będziesz tęsknić za jego świętością. A niemożne rzeczy się staną możliwe. Rzeczy niemożliwe staną się możliwe. Tylko wyrok Pana. To jest wyrocznia Pana. A Elizeusz? Elizeusz? Kiedy widział te to otworzone drzwi? Kiedy widział te drzwi otwarte? Otworzone serca? Otwarte serca? On czuł odpowiedzialność za tą żonę. Odpowiedzialność za tą niewiastę. A za tą jej całą rodzinę. I za całą jej rodzinę. A wiedział? I wiedział, że on kiedy się przygovorí u króla, że on kiedy wstawi się za kimś u króla, tak od króla pre nią nieco zyska. To nawet od króla dla niej coś jest w stanie zyskać. A kiedy się zastawi u wojewodu Izraela, jeżeli zastawi się. Zatrzyma się u wojewody izraelskiego? Wojska? Przywódcy wojska tak, izraelskiego? Tak, aj odtiaľ pre ňu vie niečo vydobyť. Również

Ty musíš byť v takej pokore. Musíš byť v takej pokore. Ty musíš lízať prach v pokore. Ne, musíš v pokore lízať proch. A prosiť Pána Boha, Bože. I prosiť Pána Boha, Bože. Zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa nade mnou. Viete, keď Mojžiš... hovorí Hospodinovi... Mluví do Pána. Pane, ukáž mi svoj tvár a bude mi dosť. Pokáž mi svoje obličie a mi vystarčí. A Hospodin mu hovorí, nemôžeš vidieť moje obličaje. A Pán Boh mluví, nemôžeš zobačiť mojego obličia. Lebo keby si ma videl, tak zomrieš. Bo kdybyš mne zobačil, to umřeš. Ale učiním ti takúto vec. Ale taką rzecz ti učinię. Že pôjdem popred teba. Že pôjde obok tebie. A najprv prejde popri tebe moje, zmilujem sa nad kým sa zmilujem. A najprv prejde koło tebe moje, zmiluje sa nad kým sa zmiluje. A toto som roky nemohol pochopiť ani ako kazateľ. Že čo to má znamenať? Lata, nawet ako kaznodzieja, nie mogłem tego zrozumieť, co to má značiť. No keď ide Pán Boh, najprv ide, zmilujem sa nad kým sa zmiluje. Bo kiedy Pán Boh ide, najprv ide, zmiluje sa nad kým sa zmiluje. Bratia a sestry, pochopil som jednu vec. Bratia i sestry, zrozumiałem jedną rzecz. Že tam, kde je živý Boh, že tam, kde je živý Bůh, tam, kde jeho svätý duch sa zobecní, tam, kde přijde obecnosť jeho świętego ducha, tak tam sa zjaví aj jeho milosť. Tam pojawia się też jego łaska. Ale ta miłość nie dotyka wszystkich. Ale ta łaska nie dosięga wszystkich. Wiecie, których się dotyka? Wiecie, kogo się dotyka? Miłość sa dotyka len pokornych. Miłość ta łaska dotyka tylko pokornych. A ty chcesz, aby Bóg sa na ciebie zmiłował. Jeżeli chcesz, żeby Bóg zmiłował się nad tobą. Voláš Božiu prítomnosť do svojho života. Prosíš o Božú obecnosť v svojom živote. On príde do tvojho života. On príde do tvojho života. A najprv sa to jeho zmilujem, nad kým sa zmilujem, sa pozrie na teba. Najprv popatrzy na ciebie, to zmiłuje się nad kim się zmiłuje. A kiedy widzisz, że ty twoje serce jest pyszne. I kiedy zobaczysz, że twoje serce jest pyszne. A ty jednoducho nie wiesz się pokorzyć. I ty po prostu nie potrafisz się ukorzyć. On przejdzie popry ciebie. On przejdzie obok ciebie. A nie dotknie się. Ale nie dotknie cię. Minie się cię Boże pożegnanie. Ominie cię Boże błogosławieństwo. Ale kiedy znajdzie twoje pokorne serce. Ale kiedy znajdzie twoje pokorne serce. A jego prítomność jest tu. I jego obecność jest tutaj. On cię uvidí. Zobaczy cię. On widzi, jak twoje serce piści w prachu, jak lastowiczka. On widzi, jak to twoje serce z tego prochu piszczy. Jak lastowiczka. Ptaczka. Jak wlaštovka. No. Ptaczka. Jaskółka? To, čo lieta do teplých krajín v septembri. Tie vtáčiky malé. Nebočané. Tie malé laštovky. Ako? Jaskúka. To... No, jaskúka. No, tomu viem jaskúka. Tak. Lebo písmo hovorí týmito slovami, že pišťal som ako lastovička z prachu. Bo slovo Bože mluví, pišťajem jak tá jaskúka z prochu. Do takej pokory iść przed Bogiem. Stanąć w takiej pokorze przed Bogiem. Aby się ta miłość dotkla mnie. Żeby ta łaska mnie dotknęła. Bracia i siostry, Bóg sa pysznym protiv. Bracia i siostry, Bóg pysznym się sprzeciwi. Ale pokornym dawa miłość. Ale pokornym daje łaskę. Ty, a chcesz być w bliskości Bożej. Jeżeli chcesz być w Bożej bliskości. A chcesz, aby nieco Bóg w twoim życiu urobił. Jeżeli chcesz, żeby Bóg uczynił coś w twoim życiu. Ty musisz iść do pokory. Musisz... Iść być w pokorze, iść do pokory. Wiecie, kiedy som si uvedomil, że Mojžišovi było povedané, że prejde to moje, zmiluję się nad kim sa zmiluję. Kiedy sobie uświadomiłem, że Mojžišovi było powiedziane, to zmiluję się nad kim się zmiluję. Ja by som bol išiel do prachu. Poszedłbym do tego prochu. Lizal by som bol prach pokore pred Bohom. I w pokorze przed Bogiem lizałbym ten proch. A bol by som volal, zmiluj sa nado mnou, Bože. I volałbym, Bože, zmiluj się nade mną. Pozrite sa, Mojžiš nevošiel do zasľúbenej zeme. Zobaczcie, Mojžiš nie wszedł do ziemi obiecanej.

to, co si stracił. Ta laska nie przywróci tego, co już zgubiłeś. Jak będziesz prysny a twardy. Kiedy będziesz uparty i twardy. To, co ci wziął nieprzyjaciel. To, co nieprzyjaciel ci wziął. To się ci nie nawraci. Już do ciebie nie wróci. Musisz się pokorzyć. Musisz się ukorzyć. Musisz pochopić tego drugiego. Musisz zrozumieć tego drugiego. Sam sobie już chapiesz. Samego siebie już rozumiesz. Ty wiesz, co byś chciał. Ty wiesz, co byś chciał. Wiesz, czemu rozumiesz. Wiesz, co rozumiesz. A temu, czemu nie rozumiesz. Nawet tego, co nie rozumiesz. Wiesz, co jest w ciebie. Ty wiesz, co jest w tobie. Ale tak mało si się zaujmał o tych drugich. Ale tak mało interesowałeś się tymi drugimi. Maj pre nich czas. Miej dla nich czas. Maj pre nich serce. Miej serce dla nich. Pokor sa. Ukusz się. A rozgrzej te serca. I rozgrzej te serca. A może, że zaczną kichać. A może zaczną kichać. Wiecie si przedstawić, jakie to było nieprzyjemne, kiedy ten chłopiec zaczął kichać do twarzy. Możecie sobie wyobrazić, jakie to było nieprzyjemne, jak ten chłopak kichnął w twarz tego męża Bożego? On sam musiał len ucierać z tych lienów. Musiał się z tej całej śliny powycierać. Ale jednoducho to zniósł. Ale on to wszystko zniósł. Kolko zniesiesz ty? Ile ty zniesiesz? Może, że kiedy ci len nieco przeciwne ci powie. Może tylko ktoś coś przeciwko tobie powie? Już powiesz, mam to dość. Mówisz, no mam już tego dość. Wytrzysz aż do 7 razy, kiedy ci powiedzia krzywdę do twoich oczu. Wytrzymasz aż do 7 razy, kiedy ktoś powie ci swoją krzywdę do twoich oczu? Kiedy 7 razy cię obwini niekto z niečoho, co si nie urobił. Jeżeli ktoś obwini cię 7-krotnie za to, czego nigdy nie zrobiłeś. A powiesz. I powiesz. A ja tak cię mam rád. I tak cię kocham. A zależy mi na ciebie. I zależy mi na tobie. Wiemy rozgrzać serca tych. Czy jesteśmy w stanie rozgrzać serca tych, których serca już dawno wychladli? Których serca już dawno oziębły? Zależy nam na nich. Zależy nam na nich? Albo si zjednoduszymy robotę. Albo sobie uprościmy zadanie. No, kiedy zomrel, tak go pochowamy, a zbawimy się. No, to jak umarł, to go pochowamy i pozbędziemy się problemu. Myśmy mężowie wiary. Bojujemy. Jesteśmy mężami wiary, walczymy. Zależy ci na tych twoich? Zależy ci na tych twoich? Zależy ci na tym, co ci wziął ten nieprzyjaciel. Zależy ci na tych, których ci nieprzyjaciel zabrał? Palica ci ich nie wraci. Ten kij ci ich nie przywróci. Ta twoja twardość. Ta twoja twardość. Ta ci ich nie wraci. Ona ci ich nie wróci. Musisz się pokorzyć. Musisz się ukorzyć. Musisz spojrzeć swoje oczy z jego oczami. Musisz zbliżyć swoje oczy do jego oczu. Swoją twarz do jego twarzy. Swoją twarz złączyć z jego twarzą. A pochopić go w jego trapeniu. I zrozumieć go w jego zmaganiach. A Pan sposobi żywot. A Pan daruje życie. Lebo to jest łaska. Bo to jest miłość. A łaska jest Bóg. A Bóg jest miłością. Halleluja. Halleluja. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Dziękuję ci, Panie Jezusie, za ten dzisiejszy wieczór. Dziękujemy ci, Panie Jezu, za ten dzisiejszy wieczór. Dziękujemy za to, że możemy dźwigać swoje oczy góra. Dziękujemy tobie za to, że możemy podnosić nasze oczy do góry. A odtąd nam przychodzi pomoc. I stamtąd przychodzi dla nas pomoc. Nasza pomoc jest od Pana. Nasza pomoc jest od Pana, który uczynił niebesia, który uczynił niebo i ziemię. Nie pochnie się twoja noga. Twoja noga się nie pośliznie. Dziękuję ci, Panie Jezusiu. Dziękuję ci, Panie Jezu. Żeśmy pochopili jedną rzecz. Że jedną rzecz zrozumieliśmy. Że len ty, którzy będą zwyciężyć. Że tylko ci, którzy zwyciężą. Ty będą siedzieć z tobą na tronie. Ci będą siedzieć z tobą tak na tronie. Tak jak ty zwyciężyłeś. Tak jak ty zwyciężyłeś. A siedzisz ze swoim ojcem na tronie. I siedzisz ze swoim ojcem na tronie. O Panie, daruj nam tu tużbu zwyciężyć. Daruj nam to pragnienie, żeby zwyciężać. O Panie, aby ten nasz żywot nie był taki, że 20% przegrywamy. Żeby to nasze życie nie było takie, że 20% przegrywamy. A 80% wygrywamy. A 80% wygrywamy. A ta horkosť, pečať horkosti je v našej duši. I pečať goryče jest w naszej duszy. Ale daj, aby sme boli víťazní. Ale spraw, żeby sme byli zvíťazami. Aby sme to, čo už získame. Żeby to, co już zyskamy. Aby sme vedeli si zachovať. Żebyśmy potrafili to zachować. Aby sme neboli netrpezliví. Żebyśmy nie byli niecierpliwi, Panie. A dobre je to všetko v tvojich rukách. A je dobře, keď to všetko je v tvojich rękach. Lebo ty to zachováš. Bo ty to zachováš. Až do toho dňa, keď prídeš. Do dňa, až povrútiš, až prídeš. Sláva ti za to, Pane. Chvála ti za to, Pane. Dôverujem ti celým srdcem. Ufám ti celým srdcem. Možno som blázon v očiach ľudí. Možno som bláznem v očiach ľudí. Ale som šťastný. Ale som šťastný. Že tak to môžem rozmýšľať. Že tak môžem myslieť. Ďakujem ti za mojich bratov a sestry. Ďakujem ti za mojich bratí i sestry. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mluví Pán Jezus. Berem dole z teba tú pečať horkosti. Tą pieczęć goryczy zdejmuję z ciebie. Z tvojho srdca toho horkého ducha. Zdejmuję z tvojho srdca tego gorzkiego ducha. A dávam ti. I daję ci. Odpustenie. Przebaczenie. Slobodu. Wolność. A uzdrowienie. I uzdrowienie. A od tohoto dňa. I od tego dnia. Víťaz. Zvíťazca. Pretože na to si povolaný. Bo jesteś na to povolaný. Aby si raz sedel so mnou. Aby si raz usiadł ze mną. Na mojom tróne. Na mojim tróne. Tak hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pán Jezus. Ďakujem ti, Panie Ježišu. Dziękuję ci, Panie Jezu. Za toto zhromaždenie. Za to zgromadzenie. Ďakujem ti za to, Pane, že tvoje svetlo preniklo hlboko do našich srdc. Dziękuję ci za to, že tvoje światło przeniknęło głęboko do naszych serc. A my chcemy Ciebie naśladować. A my chcemy Ciebie naśladować. Chcę się opytać. Chcę zapytać. Teraz, kiedy mamy skłonione swoje kiedy głowy, nasze głowy są pochylone. Jest tu niekto, kto się rozhodol od tohoto večera, że będzie mnoho tych na kríž položených vecí. Czy jest tu ktoś, kto po tym wieczorze zdecydował, że wiele z tych rzeczy twojego życia ukrzyżuje, położy na krzyżu. Jest tu niekto, zodwignijcie swoje. Jest tu ktoś taki, podniesie swoje ręce. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Widzę tu mnohe ruki. Widzę wiele rąk. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A zapieczętuj to serce. I zapieczętuj te serce. Pokornie prosim, Panie. Proszę w pokorze, Panie. Tak są nasze miłość w Twoich oczach. Jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach. Niech Twoje słowo dzisiejszego wieczora. Niech Twoje słowo dzisiejszego wieczoru. Nie znie nadaremno. Nie rozbrzmiewa nadaremno. A dziękuję Ci za te to serce. Dziękuję za te serca. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. A bądźcie zwycięzcami. I bądźcie zwycięzcami. Bądźcie dwosledni. Który naplnijcie to, co się zarosło. Bądźcie odpowiedzialni, żeby wypełnić to, co ślubowaliście. A bądźcie zwycięzcami. I bądźcie zwycięzcami.